скаромніцы, ой, як хутка яна, падаецца, добры загон ужо выбрала. А каму паскардзіцца? Раней ведала каму, і яе ведалі ў раёне перадавая цялятніца. І пасля іх з ганкай звальнення цяляты працягвалі гінуць чародамі. І надзея моцна перажывала за іх, наведвалася ў цялятнік, давала маладым работніцам парады. Хоць якія маладыя? Адна пенсіянерка. Пенсіянерку ўзялі, а ёй маці чацвярых дзяцей. Няма месца. Крыўдна, крыўдна. Да сардэчнага болю крыўдна. Не вытрымала. Пайшла ў раён. У райвыканкам. Здзівілася, што на знаёмым будынку новая шыльда «Адміністрацыя раёна». Выходзіць, і савета няма. Адміністрацыя. Выканаўчы орган чаго? Структуру раённых органаў ранейшых добра ведала, дэпутаткай была. Супакоілася, калі ішла па калідоры. Аддзелы. Тыя ж, што і былі, сельскай гаспадаркі, народная адукацыя, аховы здароўя. У прыёмнай сакратарка, маладая прыветлівая, сказала, што ў старшыні непрыёмны дзень. Надзеі спадабалася, што на дзвярах вісела шыльдачка са старой назвай пасады. Імя старшыні спадабалася – Мікалай Мікалаевіч, знаёмае прозвішча. Не зважаючы на папярэджанне сакратаркі, села бліжэй да дзвярэй кабінета, хоць у прыёмнай круціліся ўсяго дзве жанчыны з паперамі, свае па размове іх чуваць. Сакратарка паскардзілася ім. «От, людзям кажы, не кажы!» Тады Надзея звярнулася не да сакратаркі, да сталай жанчыны, проста адзетай з цэлым стусам папак. Твар яе здаўся знаёмы, мабыць, прыязджала ў саўгас, а галоўная была ў яе вачах нейкая дабрыня. Такім людзям заўсёды хочацца даверыцца. Сказала нечакана для сябе, «Я Надежда Русак з саўгаса». У жанчыны на ланцужку віселі акуляры ў пазалучанай аправе. Яна адзела іх, угледзелася ў Надзю. «Гэта у вас чацвёра дзяцей?» «Ой, вы знаеце, у мяне пасада памагаць вам. Я загадчыца сабеса. А многадзетных у нас нямнога. На жаль. Ды ўжо ж, на жаль, але як іх раджаць, калі карміць няма чым? Дапамогу атрымліваеце? 3 месяцы не плацілі, а зарплату 4. Я цялятніца работала, зволілі, цяляты пачалі дохнуць». Твар загадчыцы хваравіта перасмыкнуўся. «Што будзе, Марына Пятроўна, што будзе?» Надзея наблізілася да загадчыцы, ласкава папрасіла. «Даражэнькая, скажыце вы старшыні, каб прыняў мяне. Дзеці адны, малыя, адной няпоўныя 5, другому 3. Юлька тыдзень назад травы наелася, ледзь уратавалі». «Травы?» Здзівіліся ўсе трое. З кабінета выйшаў мажны мужчына з вясёлымі вачыма. Ціха рагатнуў, сказаў: «Давайце, траўніцы, падніміце яго тонус, вялы ён сёння». Загадчыца сабеса сказала Надзі: «Пайшлі са мной, пайшлі, пайшлі, я памагу вам». Thank you. старшыню Надзя пазнала. Была і сакратар камсамола Рыбгаса, а яна тады была членам райкома. Мікола гэты на кожным пленуме на радзе выступаў па 5 разоў, як забыць такога гаваруна. А ён яе не пазнаў, выходзіць, зморшчыўся, як ад кіслага яблыка. Загадчыца апраўдала Надзіна з'яўленне. Гэта я прывяла яе, маці 4 дзяцей. Мікалай Мікалаевіч зноў зморшчыўся і сказаў жалем да сябе, але не па-начальніцку строга: «Параска, ну ты мяне даканаеш. Гэта твой кантынгент, інваліды, многадзетныя, ты цягнеш іх да мяне. У мяне улады мала». «От, як усе хочуць улады!» – уздыхнуў старшыня і паказаў на крэсла каля стала. «Сядайце, расказвайце». Надзя села, угледзілася зблізку у некалі жывы вясёлы твар камсамольскага гаваруна. Цяпер твар яго быў адутлаваты, шэры, змораны. Жанчына, якая часта бачыла мужа з такім тварам і іншых саўгасных забулдых, адразу вызначыла: «Перапіў». Ад гэтага ёй стала сумна, ад яго бяды. Не без хвалявання пачала расказваць пра свае беды. Слухаў старшыня быццам бы і уважліва, але яна добра бачыла, як часта ён адключаецца ці пераключаецца думкамі на зусім іншае, сваё, часам непрыемнае, але зрэдку і на прыемнае. Тады прысвятляюцца затуманеныя п'янай санлівасцю вочы. Калі дайшла да свайго звальнення, Мікалай Мікалаевіч перапыніў: «Чакай, чакай, чакай», і ўзяў тэлефонную трубку, зашчоўкаў кнопкамі на шырокай панелі. Пачуўся гудок і голас: «Паповіч, здаравенькі быў, як у нас кажуць». Надзя пасміхнулася. «А што гэта ты звальняеш многадзетных, а? Знаеш, паслухай, за падзёж трэба з цябе стружку знімаць, а не з яе. Ат, няма на вас райкома тузы, а графірмы навыдумлялі, слухай. Яна ба кабета маладая, граматная, дойдзе да прэзідэнта, дык ён нас табой па сцяне размажа і фірму тваю нацыяналізуе, прэзідэнцкай зробіць». Засмяяўся, паслухаў: «Добра, добра, добра, дапамогу на дзяцей выплаці. Колькі ў цябе многадзетных?» 11. «Штось многа ты налічыў. Другім не ведаю, а ёй разбіся гублі на выплаці». «Так, так, так», – пацвердзіла загадчыца сабеса. «Раджаюць? Ну, няхай раджаюць, а ты радуйся, будзеш мець рабсілу. І засячы на носе вертыкаль вышэй за райком. Маем мы ўладу заклікаць цябе паважаць законы. Будь-будь, і не сапі ты там у трубку, перапіў ці што, не п'еш, а? Я забыўся. Мне даўно казалі, што ты баптыст. Не п'еш, не курыш, не гуляеш. От таму і багаты, ну, будь. Да-да-да, даныя абласной лабараторыі. Ага, па канцэнтрату. А дзе ў нас хто спяшаецца? Едзем ціха, але верна, дык вось. Вось даныя. У ім чарвяк завёўся, ён 100 гадоў ляжаў гэты канцэнтрат. Ад гады фашысты, ад гады. Што ж людзь, а? Страшна іх прадукты есці, ну. Дык глядзі, магнат, як кажуць у абодва вокі. Да сустрэчы. А я загляну да вас. Палажыў трубку. Растлумачыў. Паповіч дасць вам працу ў паляводстве. Колькі гадоў цялят даглядала, дэкрэтны скарачала, да цялят бегла. На чорта вам тыя цяляты, калі яны дохнуць, каб на вас сабаку павесілі. А, і то праўда. Праўда, дзякую. Дайце ёй хоць на хлеб, сказаў Мікалай Мікалаевіч загадчыцы. З якіх сродкаў? Гэта твая праблема. Прасковья Мітрафанаўна цяжка ўздыхнула. Пачакайце мяне. На заяве, якую Надзя тут жа ў яе кабінеце напісала, загадчыца сабе наложила размашистую резолюцию. Ух, алтару, выдайте 50 000. Надя глянула на суму, стойно вздыхнула. И загадчыца, якая штодня бачила бездоленных и голодных, гучно вздыхнула и бадай почырванела. Думаете, я не знаю, что гэта мизер? Пятярым по булочцы. Буду я есці такую булку, аўсянку куплю, ды алею, кашы навару. Мне плакаць хочацца, гледзячы на вас. Не трэба, не трэба, не трэба. Я ж не плачу, я смяюся. Праўда, яны вясёлыя мае дзеткі. З імі забываюся на ўсё. Толькі калі Юлька есці просіць, яна адна просіць, самы малы Юрачка, 3 гадочкі, не просіць, мужчына. Ой, не знаю, ці то спачуваць табе, ці то зайздросціць. А вы знаеце, мая адна сябрука, школьная яшчэ, ой, як зайздросціць. Бездетная. Ага, жонка завуча і сама настаўніца. Як я разумею яе, я не знала такога, у мяне 2. Але вось цяпер, ай, дачка 6 год замужам, а дзяцей няма. Чаму няма? Мо не хочуць? Ай, а потым позна будзе. Табе колькі? 34. Ну, і ранняя ты надзея роду чалавечага. Мяне ніхто ўжо не здзіўляе, а ты здзівіла. Не дасць Паповіч грошай, звані мне, мы яму мазгі прамыем. Пагаварыла з начальніцай, як баба з бабай. І што аттала? Нават мізэрная дапамога зрабілася дарагой, настолькі значнай, што трэць сумы патраціла на цукеркі. Няхай паласуюцца дзеці, калі яны елі тыя цукеркі. Дапамогу на дзяцей Паповіч не даў. Пэўна лічыў не абавязковым выконваць стары закон, прыняты ў дагістарычны час, як ён называў усе законы савецкай улады. Выплаціў зарплату за люты у пачатку ліпеня. І зарплата тая была такая, што хоць плач, хоць смейся. Ганка і маладыя даглядчыцы даяркі моцна абураліся. Самы ж цяжкі месяц, маразы, ацёлы, цялят на другі дзень іх жыцця аднімалі ад матак, і ніводная тады не згінула, так даглядалі іх, што дзяцей. Ганка заклікала іншых на бунт, уварвацца да Валяр'янавага ў кабінет і кінуць яму гэтыя грошы ў твар, няхай жарэ іх. Але ніхто яе не падтрымаў. Надзя, як і іншыя сталыя работніцы, прыглынула горкія слёзы і пайшла дадому з сумай, якой наўрад ці хопіць на тыдзень жыцця яе сям'і, нават калі купляць толькі хлеб і алей. А Маша плача, што чаравікі парваліся, сорамна ўвечары выходзіць на вуліцу, пасядзець з сяброўкамі. Пра танцы не марыла, хоць танцаваць вельмі ж хацелася, бо толькі ўменнем танцаваць яна сцвярджалася як дзяўчына. Маці добра разумела дачку і перажывала не менш, як у тыя дні, калі дзеці клаліся спаць без вячэры. А за што іх купіш, чаравікі тыя? На бацьку надзея слабая, але ж усё роўна трэба купляць перад школай. Улетку можна хадзіць босай, а ў школу не пойдзеш. І Артёму трэба купляць, хоць ён не Маша. Сын і слова не сказаў, што яму нешта трэба з абутку, адзення. Блізкае голымі каленямі і голымі пяткамі і бегае атаманам завадатар на ўсё сяло. І Юльцы трэба, расце дзяўчо. Юрачка яшчэ Юльчу наданошвае. Юльцы перад яе нараджэннем яна маці накупіла на ўсе ўзросты да школы. Старэйшым не купляла, бо не было патрэбы, была ўпэўненасць, што жыць будуць лепш. Добра ж удваіх з Мікалаем зараблялі, і навошта купляць на вырост. А перад нараджэннем Юрачкі замест савецкіх дзясятак з Леніным пайшлі звяры, як з лесу выскачылі, каб з'есці людзей, і з'елі. І з таварамі ўзнік дэфіцыт. Цяпер адзенне навезлі замежнага, але паперачак няма ні з чужымі прэзідэнтамі, ні з мінскімі дамамі, ні з брэсцкай крэпасцю. Працу надзеі прапанавалі. Ездзіць на сенажаць, грэбці і стагаваць. А сенажаць за 20 кіламетраў у пойме Прыпяці. Рабочых туды вязуць у 6 гадзін раніцы на цэлы дзень, на абед не прывозяць, дорага каштуе гаручае. Здаралася, што і ўвечары не прывозілі, то аўтобус ламаўся, то бензін спальвалі на іншыя паездкі. Як жа яна можа ехаць на такую працу? На каго дзяцей пакіне, калі не вернецца, ды і ў дзень? Хіба Маша можа згатаваць сабе і малым з нічога па сутнасці, як умее толькі яна, маці? Адмовілася ад такой працы. А што далей? Заселі ў галаве словы старшыні Паповічу. Калі яна дабярэцца да прэзідэнта, то той па сцяне іх размажа. тёзка мужа ў бог з ім, злосці на яго не мае, а гэтага валяр'янавага забурэлага дык і трэба, каб размазаў за здзек з дзяцей яе, за рабаванне людзей. Вырашыла ехаць. Але як? За які кошт? Свякроў не пазычыць, бо якая ў яе пенсія? А бабуля любіць паесці, як унучка яе Юлька, ледзьве не штодня ў сельмах наведваецца, і, сказала крамшчыца, часам і кілбаску купляе грамаў па 200, мяккай, па зубах. Крамшчыца неяк грэбліва фыркнула: «Такую кілбасу кошка мая не есць». Адзіны, хто пазычыць грошы на дарогу, Іван Пятровіч. Але дзе завуча падпільнаваць? Можна, але боязна. Валя даведаецца з'есць і яго, нябогу, і яе. Ну, на ёй паламае зубы, але, як кажуць, воўк сабакі не баіцца, ды звягі не любіць. Разважыўшы, вырашыла дзейнічаць адкрыта, пайсці да самой Валі. Даўно не была ў яе новай хаце, рэдка нават міма праходзіла, бо была яна не па дарозе на ферму ў другім баку. А калі часам і праходзіла, то што ўбачыш з высокім парканам, з квяцістымі шторамі, а яны амаль заўсёды заслоненыя. Ганка, якая жыла паблізу ад аўцюкоў, пажартавала: «Сонца гэтая сялібіха баіцца, ці што?» Сталыя саўгаснікі рэдка называлі Івана Пятровіча «Янук сяліба», пераважна «Аўцюк». Калі за суджэннем, дык «Аўцюк» гучэў як «Матюк». А вось жонка яго для ўсіх была не «Аўцючыха», а «Сялібіха». Больш падыходзіла і да характару яе, і да сялібы. Надзея нерашуча адчыніла весніцы. Ці не спушчаны з ланцуга сабака? Не чуваць. Увайшла ў двор, здзівілася. Там гуляла добры дзясятак тоўстых, што парасяты, індыкоў. У вёсцы раней не трымалі індыкоў, гусей і качак заводзілі на тым канцы, што падступаў да рэчкі. У хляве рохкалі двое, можа і трое, па гуку чуваць з добра адкормленых парсюкоў. Ляніва цяўкаў сабака, не выглянуўшы нават з будкі, як бы даў знак, што ён ёсць, ці апраўдваўся перад гаспадарамі, пільную, маўляў. Можа, упершыню Надзя пазайздросціла. Ёй бы такую гаспадарку, не галадалі б дзеці. А калі яшчэ і Міколу нагадаць з усёй сур'ёзнасцю аб бацькоўскай адказнасці яго, то і на валяр'янавага можна плюнуць. Вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.